بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى سورة الضحى مكي سورة دي نازل شهد ورستو ده سورة الفجر او مخي ده سورة الانشراحنا ترتیب قرآنی کی دری نوی نمبر سورت دے اور ترتیب نزولی کی یولسم نمبر سورت دے اور ربط دری سورت دما قبل سردا دے مخ کی سورت کی تسلی و ددی امت د امتی تا چاغا او بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو بدی سورت کے اللہ تعالی تسلی ذکر کئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا دا خو بہترین دغه ربط دے مخ کی امتی تا دغه بیان شول تسلی او صلی اللہ تعالیٰ ذکر کئی تسلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا دویم ربط ما قبل سردار مخ کی اللہ تعالیٰ الوسی جنبها الاتقا دا جہنم و بچ کلیشی آغا پریزگار انسان نو پا دی صورت کی سید الاتقیا ذکر کئی دا غی شان ذکر کئی اللہ تعالیٰ چی آغا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پا طول و پریزگارانو کی لوی پریزگار سوکو نبی علیہ السلام نو دا سید الاتقا بیان کی پا دیکھ دعوت صورت دا تسلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا بدری و تیزنو باننے والضحى والليل اذا سجى والضحى قسم دے په وخت د ساخ باندې والليل او قسم دے په شپه باندې اذا سجى کله چر او غړیږي کله چر خورشی ما ودعك ربك وما قلا نئی پری خودلې ته ربستا وما قلا او نئی سره دشمنی کړی دا وللآخرت خير لك من الاولى او خامخ اخرت غره دې ستاره پاره من الاولى د دنیا نه د دې آیاتونو مطلب سره مبصرین لکلی دی پدی آیاتونو کی تسلی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا پسی حدیث دا بخاری دا مسلم مسند احمد کی راغلی دی جبریل علیہ السلام سوردی ایسار شو او وحی را نوڑلا دا نبی علیہ السلام خوال را نغی نبی علیہ السلام دیر جد سخ پاو مشرکانو دا پر پیگنڈاو کللا وی دا خوال جبریل علیہ السلام ذکر نرازی چی دا خپل رب پر خودلی دی دشمنی او سر او کللا دا اس پوری با خود دا اللہ تعالی ذکر کاو چی اللہ از ما خواته جبرئیل علیہ السلام را لیگی نو ایدا دوکای ول ورکله یو سوخه تراولی گوسه وتن را لیگی دشمنی او سره وکله نو الله تعالی دا سوره تراولی گ ما ودعک ربک نا نه پری خودری طرف ستا ما قلا او نه د سره دشمنی کړی دا نه د سره دشمنی کړی دا وس اپدې کی دا جواب قسم او د قسم په منځ کې مناسبت داده اے نبی صلی الله علیه وسلم لکه سرنګ چی کله رنای کله ورزی کله تیاری کله ورځی کله شپې کله رڼای کله تیارې نو دا وسې کله جبرئیل علیه السلام وحی راوړي او کله وینر راوړي دا خبره ده نو کله رڼا ده او کله چي تیار ده بیا لکه سرنګ چې په ورځی راوستلو کې او د شپې پر راوستلو کې پر رڼا په تیار کې الله تعالی خپل حکمتونه دي نو کله به الله تعالی جبرئیل علیه السلام زر را لیږي په دې کې هم د الله تعالی خپل حکمت دي نو کله به زر نه را لیږي په دې کې هم د الله تعالی خپل حکمت دي ټول عمر خو یو شان دی قصه نه کنه کله ورځ ده کله شپه ده نو کله رڼا ده کله تیاره ده نو کله به جبرئیل علیه السلام راځي کله به ناراضي کله به زر راځي کله به ورستو راځي نه وخته کله به وخت اخیر کوي نو څنګه چې پر رڼا او په تیاره کې د الله تعالی خپل حکمتونه دي نو کله د جبرئیل علیه السلام په زر را لګلو کې په دې د الله خپل حکمتونه دي کله به زر نه را لګي په دې کوم حکمتونه دي الله تعالی خو دې معنا دا نه ده چې ته الله تعالی پریخه یې ستاسو سره دښمنی کړی ده نو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر څه شوړه تسلی شوړه ما ودعک ربک نه پری خودلې طرف تا و ما قلا او نه سره دشمنی کړی دا ولل اخرت او خامخ اخرت خیر لک من الاولى ورد استره پاره دا ورد استره پاره دنیا نه دا اخرت نو مراد هغه عالم اخرت تی مراد دی او د جنت تی مراد دی او د اولیا نو مراد دنیا تی مراد ده یو قول لم پسرین دغه دی دویم قول یو بل معنا ذکر کړی لم پسرین هغه ډیره بهترین معنا ده وللآخرتو خیر لکا او آخرانه ورستنه حالت د ژوند ستا خیرونه غوره دی لکستر پر من الاولى د اولنی حالت د زندګینا ستا د نبی علیہ السلام په ابتدایي حالت کې نبی علیہ السلام ډیر زیات تکالیف برداشت کړو نو ستا د پاره ورستنه حالت ستا د زندګی چې فتوحات راغلل صحابه کرام ډیر شوله نو ستا د پاره به ورستنه حالت هغه غوري یعنی ستا ژوند به په آخرنی وخت کې خیر د اولنی وخت نه دغه پاولنی وخت کې تکالیف ډیر زیات او په ورستنی وخت کې کله چې فتوحات را لاله نبی رسول الله هجرت وک او مدینه چیرې دا مسلمانانو حکومت جوړ شو په مدینه کې نو بیا ورستنی حالت د نبی رسول الله د پاره د اولنی حالت نه سو خو د آرام او د سکون ولا سوف يعطيك ربك دا دریم جواب قسم دی او تسلی ده او خامخا درب کی تا طرف تا پترزانو تبو خوشاله شي د یعطی کا د پاره مفعول ثانی ده حذف شوی دی د تعمیم د پاره نو پاری کډی رچزن ته اشاره ده نو یا یو مطلب دار چ په دنیا کې الله تعالی تعالی فتوحات درکې نعمتونه الله تعالی درکې الله تعالی د سره امداد کې ان تر دې پورې چې دا قیصر او دا کسرا خزانی کې راغله الله تعالی مسلمانان تور کړل الله تعالی دین غالب کا ولا سوف یعطی کا ربک او زرد چې درب کې تعالی رفستا څه شی بدر کې د دین اسلام غلبه فتوحات بدر کې الله تعالی بر سره امداد کې په دنیا کې نو دغه سی مفعول هدف شو دی تعمیم ته اشاره ده او زرد چې درب کې تعالی رفستا په آخرت کې لوی مقام بدر کې فطر دانو تب خوشاله شي په غی باندې بیا هم پسیرین لیکل دي مراد درین مقام د شفاعت مراد دی مقام د شفاعت مراد دی او هغه وګد حدیث ته خلاصې ده خلق با په میدان محشر کې ډیر زیات تنگ شي نو لړ بشي په آدم علی السلام پسې چې ته الله تعالی ته شفاعت وکړي چې حساب کتاب شروع کړي هغه زین شم کوله بیا په موسی علی السلام پسې لړ شي بیا په نور پیغمبرانو پسې لړ شي نو بیا په نبی علی السلام پسې راشي نبی علی السلام به شفاعت وکړي نو حساب کتاب به شروع شي ولا سوف یعطیک ربک فترضا او په حدیث کې راغلی دی د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت دی و رضواه د نبی علیہ السلام رضا کیدل سدی ایت خلا امته چې داخل شي امت دغه كلهم الجنه چې ټول امت جنت ته داخل شي نبی علیہ السلام به له خوشاله شي نبی علیہ السلام به کله خوشالي کی په قیامت کې چې کله ټول امتیان جنت ته داخل شي نو بس نبی علیہ السلام به خوشاله شي او په حدیث کې راغلی دی فقال النبی صلی الله علیه وسلم تفسیر جلالین دا حدیث ذکر کړی دی وای اذن لا ارضا وواحد من امتی فی النار الله تعالی به وای چې الله تعالی زما چې کوم امتیان دي زه تر هغه پورې ناراضی کیږم سو پورې چې دا جنت ته لاړ شي چې ټول امتیان جنت ته لاړ شي نبی اسلام خوشحالي به ټول پوره شي په تر ځانو ته به خوشاله شي الم یجد ک یتیما فآوا نو آیتی نوی موندلې یتیم نو زه در کتا ته اوس الله تعالی ذکر کړی نعمتونه په نبی علیہ السلام باندې قبل النبوته او دا نبی علیہ السلام ته تسلی ده یعنی تا ته الله تعالی د نبوت نه مخکې ډیر نعمتونه درکړي نو پیغمبرای نو ورستو برته الله تعالی خامخا نعمتونه درکې نو پیغمبرای نو ورستو تا نه پریږدي او نه سره دښمنی کوي یتیمن یتیم هغه چاته ویل کیږي چې نابالغ وي او پلار یې پات شوی درهم په سینو دعا کولی پدې کې دا نبی علیہ السلام د پیدائش نه د نبی علیہ السلام پلار مخکې وپات شوی یو قول دار دویم قول دار چې نه نبی علیہ السلام وپات شو نو څور دی ورستو چې بیا د نبی علیہ السلام پلار وپات شو خو ولنې قول چې هغه غوړه دی الم یجد ک یتیما فآوا آی ولتی نوی مندل یتیم فآوا نو زیر ته درک فآوا د دین مراد چې تربیت کول تی مراد دی اول د نبی علیہ السلام تربیت نیکو ک عبد المطلب او دغه حفاظت وکاو مینه محبت سره کول او بیا دا غین ورستو دا غی پتر باندې ابو طالب چې ایمان پرانه ور خلیکین حفاظت او توک او دا غین ورستو بیا د نبی صلی الله علیه و سلم حفاظت الله تعالی او مدینه تلان او سو خزرج او صحابه کرام الله تعالی پیدا کل نو پاوا زیر تدرک په مدینه کې او حفاظت استاو کو په صحابه کرام باندې اول یوازی وی بیا رفته پر رفته باندې ملګری دی زیاتې دل پاوا نو زیر تدرک حفاظت لوک دا اولنی نعمت دویم ووجدک ضالن فهدا او اومندلی ته الله تعالی ضالن بی خبره فهدان پوی اکللی پوی د تدرکله امام قرطبی پدې کې عطا اقوال ذکر کړی دي کته سپوره تفصیل غواړی نو تفسیر قرطبی وګورئ اته معنی او تب تفسیرونه ورته میرا شپای کی زیر ته خلاصه ویم بس یو دوه درې ترجمه ته کوم ووجدک ضالن فهدا ضال په معنا د غافل سره یعنی ته خبره نوی چې الله تعالی واستانه پیغمبر جوړی په هدان واستانه پیغمبر جوړک نبی علیہ السلام خو دین خبر نو چې ما پیغمبر جوړی او جرک ظالن توی به خبره غیر واقفین توی نا خبره د نبوت د پیغمبر د جوړیدونه په هدان الله تعالی د تپوی درکلینی الله تعالی پیغمبر جوړ کلی هدان مراد پیغمبری ور کول تی مراد دی دوی معنی چې قرآن نامغه معلومیږي او جرک ظالن توی نا خبره د تفصیل د ایمان نانو په هدا قران تراولی ګن پای کی تفصیل د ایمان تاسو دک سوره شورا 25 آیت کې ذکر شوی کنه ما كنت تدری مل کتاب ولل ایمان ته په تفصیلاتو د ایمان باندې نه پویدلې نه نبی علیہ السلام ایمان وو خو تفصیلی ایمان چې الله قران راولی ګ پاغي باندې زده زکه چې تفصیلی ایمان د قران نه بغیر دانس د کیږي بل معنی ذکر کړی د مفسرینو وو وجدک ظالن توی نا خبره د احکام د شریعت نه په هدانو ته احکام د شریعت هودل دا معنی ذکر کړی تفسیر مداری کوي ووجد کذوالن توی نا خبره عن احکام شریعت په هدا الله تعالی ته هدایت کني احکام د شریعت تراول ایګل نور تفصیل ذکر کړی دی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ووجدک عائلن او مندلتا عائلن غریب بی محتاج وی نو فاغنا تا اللہ تعالی بی پرواک للی تا اللہ تعالی بی حاجت تک للی تا دیر جات احتیاج مند وی مپسرین لکر دی احتیاج پا دو قسم دی یو حقیقی ظاہری او دویم معنوی باطنی پا دین مراد دوان مراد دی وزدان پی پویا کہ ظاہری او باطنی سمانہ دا دا حقیقی او دا معنوی سمانہ مراد دا نو توی غریبا یعنی ستا سره مال نو نو فاغنا تا اللہ تعالی چرے مالدار کلی نو کل چرے نبی علیہ السلام سره خدیجه کبرا رضی اللہ تعالی عنہا نکاو کا اگر دیر مالدار خدا کل خاون مالدار کی گی پا خد باندی او کل خد مالدار کی گی پا خاون ماندی نو خدیجه کبرا رضی اللہ تعالی عنہا خو لوی مالدار خدا و لوی تجارتونی و او خیار خدا و خپل مال بے ورکاو او خلقو لپا مزاربت بانی پا تجارت بانی پا غی که دیر مال گٹھ لیو نو اللہ تعالی نبی علیہ السلام مالدار که پا سبب دنکا دا خدیجت الکبرا رضی اللہ تعالی عنہ سره او دا غین ورستو بیا اللہ تعالی غنیمتو نورکلل پا توحات راغلل پا دیبانی اللہ تعالی مالدار که دا چی کلا ظاہری حقیقی مانا مراد چی دا فقر او دا مالداری دویم مانا مانوی مانا مراد دا دا فقر او دا مالداری نو مانا دا شولن توی محتاج دین دا اللہ تعالی تا تا محتاج وی علم تا نو فاغنا اللہ تعالی بی پر وقت لی پا علم سرا پا وحی سرا دلیلو نرتاو خودل تا خو پس بانی نپوی دلی پا تفصیلاتو دا ایمان بانی پا دلائلو بانی عائلا دا دین مراد محتاج والی دا علم تا محتاج والی دا اللہ تعالی دا دین پوی تا نو فاغنا تا اللہ تعالی بی پر وقت لی پا سبب دا وحی بانی فاما الیتیم فلا تقهر وس اللہ تعالی دی که کئی دری تپریعات هر کله چې الله تعالی ستا سره دا درې احسانات وکړل نو دا احسانات ته چرته هیر نه کیخه دا درې احسانات به چرته نه یې نو ته به وسه د یتیمانانو سره د کونډو سره د غریبانانو سره تم احسانات کوه تم سره ښه کوه اول الله تعالی نعمت ذکر کړی و چې الم یجدک یتیما فآوا نو الله تعالی په هغې باندې تفریح ذکر کوي فاما الیتیم فلا تقهر نو هر چې یتیم دی نو غوسه مه کوه یتیم ته یتیم ته به غوسه نه کې مپسرین لیکلی دی فلا تقهر غصه کول تی مراد دی یا فلا تقهر پا قهر سر داغین مال اغیستل مراد دی دا یتیم مال با پا داغا پا زور بانی ناخلی اغا ماشوم دی پا دان بانی نپویگی او تای جیداد طول خوڑلی دی اغیل دیب که برخوی سم نرد ورکڑی نو فلا تقهر نو پا قهر و پا زور و پا غصه بانی داغی مال ماخلا غصه و تمکوا تا یتیم سر چیره دیر زیاد نبی رستان تا یو صابی راغی وید اللہ تعالی پیغمبر ظلمی سخ شوی دی س عملو کم چې ازلم واپس نرم شي نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل د مسکینانو سره مینه محبت کوه او د یتیم په لاس د یتیم په سر باندې لاس راکاګ استاد لبه نرم شي د یتیمانو سره ډیر زیات ښه کوه نو ځکه چې تم یتیم وي او استاد سره الله تعالی ډیره مهرباني وکړه الله د باندې خلق مهربان کړل نو وس د غزان ترای دوا دویم و اما سائل فلا تنهر نو دا تفرید په دویم باندې ووجدك ضالا فهدا او ته الله تعالی مونږ دلوي نه خبر وي ده د دین د الله تعالی نه خبر وي نو اما سائل فلا تنهر دا سوال عام دی مفسرین لیکلي دي تفسیر خازن وای په دې کې طلب د طالب د علم په دې کې داخل دی نو اما سا و اما سائل او اما سائل هر چی سوال کوون کې پلا تقهر نو مرټه غیلره نو سوالګر کړه دنیا دې اغه مرټه او که سوال د دین کین نو تم اغیل را مرټه تا به هم د استادان بریدا وسې تنکړی وسته استاد شولې شاګرد نه تپوس کې سبق تنه دی اچ الله پتا باندې مهربانی کړی دا نو ته د الله تعالی په دین باندې نوې پویا الله تعالی پویا کړلې نو وسې ستانه د دین په باره کې مسائل څوک تپوسینو ځان منې بوچ کوا ما ځکه الله ستاسو سره مهربانی کړی ته اوس خلکو سره مهربانی وک نو دا په دې دویم باندې دغه د تپری ده نو تفسیر خازن تستمایل اغلی کلی چی طالب العلم پر ایک داخل لے سوک دن دا مسئلی تا پوست کی نو غوگ تا کی دا و اما بی نعمت ربی کا پا حدیث دا تفرید پا غدرین من لے اغسر ووجدک عائلا پا اغنا تا بانی اللہ تعالی مهربانی اکلل تا اللہ تعالی مستغنک للین دا اللہ تعالی دا نعمت پورا شکریہ دا کوا و اما بی نعمت ربی کا ہر چی نعمت دا رب ستا دینو پا حدیث کارا کوا غیلر یا پا حدیث مان دا رچی شکریہ ادا کوا داغی یخ کارا کوا داغی نعمت علماء لیکلی دی دا عام دی که نعمت دینی دی او که نعمت دنیوی دی نو چاله الله تعالی مال درکړی دا الله تعالی د نعمتونو اظهار دی بزن معنی کوي نبی علیہ السلام ته صابر هغه زړی جامع اغوستې وی نبی علیہ السلام ته راشته نږدې وی تعالی الله تعالی مال نه درکړی وی راکړی دی وی کم مال دی وی نقد دی اسونه دی داسې دا نور مالونه چارپاین د هر څه یو ته ویل چې الله تعالی مال دومره دومره مال لا کړی دی نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل د الله تعالی د نعمت اثرات دی پتا به نخکار شي چې دومره مالدار ځان لپاره یو جوړه جامع نشي غیستل ځان لپاره پیزار نشي غیستل نو دا اوس داسې ژوند دی ته ځان مانی خو لږ مصرف وکنه و اما بنعمت ربک هر چې نعمت درف ستا دی په حد دې سنو هغه ښکار کوا په خپل ځان باندې د الله د نعمت اثرات په ځان باندې ښکار کوا یو معنی ده و اما بنعمت ربک په حدیث نو هر چې نعمت درف ستا دی په حد دې سنو داغي تحدیث بن نعمت کوا یعنی د الله تعالی د نعمت شکریا ادا کوا بیانوا غا په تور د شکریا ادا کول باندې تاسو وای کنه کله الله را باندې دا مهربانی کړی دای کړی دای کړی دا کور را کړی دی جیداد را کړی دی خزه مشته دی بچی مشته دی مال را کړی دی موټر را کړی دی وای الحمدلله نو د الله د نعمت د سی بیانوا چې په طریقې د شکریا ادا کول سره نو دا خو ظاهری نعمتونه شول نو دغه سی باطینی کم نعمتونه دي الله تعالی د علم در کړی دی وحدت الله تعالی کوي دا الله تعالی د دین دعوت دی او که درس دی او که اختتام تری ورساو نو هر قسم نعمت دی که چا ویل دی او که چا وریدل دی ټول وای الحمدلله مونږ باندې الله تعالی لویه مهرباني کړله دی وخت کې خلق څه کوي یا و دی یا و پراته یا به شراب او نشي تماشي به کوي چا به روجه نیولې چا به نه پروجه په خوله باندې د الله تعالی کتاب ته سره کینې دا لوی نعمت دی د الله تعالی کن نو اما بنعمت ربک په حدیث ته دین نعمت شکریا مادا کچې الله تعالی د باندې دینی نعمت کړی دی مهرباني دی باندې کړی دی ابن کثیر رحمت الله علیه او امام قرطبی یو حدیث مرفوع ذکر کړی دی د دې صورت نو ورستو اغا حدیث دا دی وای نبی صلی الله علیه وسلم د دې امر کړی دی چې د دې صورت زحا نو ورستو تر د اخر د قران پورې تا اخر د قران پورې د صورت الناس پورې د هر یو صورت په اختتام کې به الله اکبر ویل دا ضروری نبی علیہ السلام په دې باندې صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم تامر کړل چې د صورت زحا نو ورستو تر د اخره پورې کله چې هر یو صورت ختمیږي دا غي پسې په اختتام کې به سوای الله اکبر امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دا حدیث صحیح دی او اگر وای که امام بخاری و امام مسلم نه ذکر کړی خو لیکن دا صحیح حدیث دی او امام ابن کثیر وای پاغي کې راوی دی احمد ابن یو راوی دی پاغي کې پاغي باندې لک کلام نقل کړی دی خو لیکن نورم په سینینو ذکر کړی دی بیا چې نور قرائن دغه حدیث ته پارشتره دی صحت د پار نو دا صحیح حدیث دی نو د دې صورت نه چې ورستو کله صورت اختتام تر رسیدګی نو پاغي کې سنت طریقه دا شول چې الله اکبر الله اکبر دغه په سوایو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې باندې امر کړل او اما بنعمت ربک او هر چي دې نعمت درپستانو په حدیث هغه ښکارا کوا په خپل ځان مننه یا و اما بنعمت ربک په حدیث هر چي نعمت درپستا دین واغ شماروا یعنی هغه دوا په تور د شکریا ادا کول باندې او د الله تعالی شکریا ادا کول دی ته وای شکر دی ته وای چې کم نعمت د باندې الله تعالی کړی دی نو دغه نسبت الله تعالی ته وکړه عقیده او ساته جدا مهرباني الله تعالی کړی دی او دغه سی اغه نعمت د الله تعالی په خلاف باندې به استعمال نکي او دریم چې په جواب باندې الحمدلله و داد نعمت شکریا ده الله تعالی دې دغه درې وانه مونږ تاسو ته نصیب کی نو نبی علیہ السلام ته الله تعالی دا حالات وریاد کله چې ته داسې وې داسې وې داسې وې نو وسه چې تم گزاره کوو د غریبانو سره تم د اطمینان سره گزاره کوو یو بادشاه نو غریب سره بیا الله تعالی بادشاہی ته ورسو کله بچی هغه د کور نوته د کور خواتر دروازې سره یو غټ بکس جوړ کړی او په هغه کې سامان او الماری او په هغه کې سامان یې خو دی نو کله بچی هغه واته هغه بکس به کولاو که چابی دغه سره وچاله نه ورکول هغه بادشال شاله به نه ورکول هغه لک سات باغې ته کیناستو بیا و دروازې نه وت لاړو بیا به چې کله کور ته راتن او هغه بکس دغه به کولاو که هغه الماری به کولاو کله هغه کې به لږ وکتل او بیا به چیرې کور ته ورننوته ډیر وخت لري بس خلک په دې باندې انتظار وکړي په دې کې بسې چې دا د شکار کړي یو ځل خلکو ته مطالبه وکړه ډیر زیاته یو ځل دوه ځله لس ځله بادشاہ ته حل نه وای بیا یو ځل چې دغه پارلمان ول خپل خلک راوستل دغه حکومت چارواکي ځان سره راوستل ټول لاشي خپل بچی هم راوستل راشي چې درته کولاو کما چې بیا د سیونه وای چې دې کې څه شي چې کله هغه کولاو کړل هغه الماری یا هغه بکس چې کله کولاو کنه په هغه کې لور دې رسیدې پکې او دغه سی د زمیداری کوم سامان د بیلچه دا وغیره وغیره د کور چکم د غریبی سامان واغې پکې خو دی دغه سی غزاړه لوخ دا غینه پکې او پلیټ تاله وغیره یې خو دی وې دا ته ولي کې وې کله چې زره کور نه راوځم نو زما په دل کې دارا شي چې زه خلوی بادشاه یم زه خلوی سړی یم نو دا دغه کولاو کما دا الماری کولاو کوم بده کې وګورم چې زما پلار او نیکه دا کار کوي زه د سی غریب سړی یم د خپل مامن الله تعالی مهرباني کړی دا مونږ به دې لوخو کې جره مخ کې خوراک کاو زمونږ کار چیرې زمیدارم غدا کار کاو نو دا لور بم په غاړه باندې او دا رسۍ پړی دا بم راخکل نو سار بچره پټی تروان وس دروان یم بادشاہی دې تروان یم نو زما د لن هغه تکبر ختم شي نو کله چې بیا ماجګر راځم نو بیا مم چلته کې باډی گاډان وو هغه لوی محل د بادشاہی هغه زو نو په ځل کې بیا تکبر راغله چې ته ډیر لوی سړی مړه بادشاہی نو بیا دا دروازه کولاو کوم دې ته وګورم چې ګورته د قصړی زوی وی چې هغه ودا کار کاو زما پلار او نیکه دې دا کار کاو نو اما بنعمت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تعالی ویل چې ګوره ته یتیم وې نو وسیر له یتیم مخې لراشین دا غیر سره ته گزاره وکړه ته غریب وې الله تعالی مالدار کړلې نو چې وسله یو غریب مخې لراشین دا غیر سره احسان کوه تا سره نعمتونه نو الله تعالی باندې مهربانه یو کړې دنیوي نعمتونه او اخروی نعمتونه باندې الله تعالی وکړه نو د دین نعمتونه نور خلک دغه کوه ما محروم کوه ما بلکې نور خلک تیم برخمن کړه.